gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Tak klaskała publiczność podczas jednego z 30, jeżeli dobrze pamiętam, koncertów. Nils Frahm tak nagrywał swoją płytę koncertową, że zarejestrował mnóstwo koncertów, a potem szukał czegoś takiego nieistniejącego bytu, skompilowanego właśnie z tych różnych występów. A w naszym studiu Wojciech Mazalewski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Nils Frahm i ty jesteście kolegami z tego samego festiwalu, Tauron Nowa Muzyka. Pink Floyd występuje w piątek. W sobotę? A, czas nie gra roli, naprawdę. Szczęśliwi ludzie czasu nie liczą, więc Pink Floyd, wymazujemy to. Pink Floyd występuje w sobotę? W sobotę o godzinie 24. Występujemy w programie Pink Floyd Autocare. To będzie tak naprawdę pierwsza oficjalna premiera tego materiału. a Nils Fram na zakończenie festiwalu o 20 w niedzielę w specjalnym miejscu, po raz pierwszy wykorzystywanym przez festiwal, Fabryka Porcelany w Katowicach. Bardzo się cieszę w ogóle, żeby zobaczyć to miejsce i poznać. I tam będziemy także klaskać temu niemieckiemu pianiście. No właśnie, bo ostatnimi czasy wielokrotnie wyrażałam zachwyty na temat waszej nieprawdopodobnej roboty związanej z materiałem Otekr i tym, jak Pink Floyd, jak wy przeżyliście to, przetransponowaliście muzykę Otekr na swoje wrażliwości i swoje instrumenty. I ty właśnie mówiłeś podczas tych rozmów, że tak naprawdę premiera przed nami. Czyli te koncerty, które były, to były takie publiczne próby w pewnym sensie. Czy zatem coś jeszcze, coś bardziej, czego należy oczekiwać od premiery tego materiału? Na pewno pewnego nastroju takiego. O, widzę, że dzisiaj masz taki nastrój, że zaraz poszukam kadzidełka, poczekaj. Nie, tak naprawdę po prostu jestem wykończony, mówiąc szczerze, bo wyszedłem z sali prób, w której siedziałem przez ostatnie parę dni, robiąc zupełnie inną premierę, ale o tym później. A jutro znowu z samego rana trzeba będzie jechać właśnie do Katowic i tam zespół się zbiera po to, żeby już być właśnie w nastroju festiwalu Nowa Muzyka, po to, żeby zrobić w Katowicach już próby. Więc oczekuję sam od siebie jakiejś takiej mega koncentracji, jakiegoś uniesienia, poczucia, że otwieramy te drzwi na oścież i zaczynamy nową przygodę typu Pink Floyd i Otekr razem jako już taki oficjalny byt, który po prostu zacznie żyć swoim życiem. Czy ty myślisz, że panowie z Otekr, albo może to wiesz, wiedzą o waszym wysiłku i trudzie? Czy dotarły do nich już wieści o tym, jak fantastycznie wykonujecie ich materiał? Mam nadzieję, że dotarły. Z tego, co wiem, materiał, który zarejestrowaliśmy jeszcze parę miesięcy temu w Katowicach, w klubie Hipnoza, to był taki secret show, na którym po prostu zarejestrowaliśmy audio i wideo po to, żeby właśnie tak naprawdę pokazać w kilku miejscach to, do czego się szykujemy, i między innymi ten materiały poleciały do Warp i Records i poleciały do menadżera Otekr. Jaki jest dalszy los tej sytuacji? Nie wiem. Wiem, że ma być na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, mamy porozmawiać i będzie oglądał nasz koncert. Więc sprawa jest otwarta. No to widzę, że nie musicie się stresować w ogóle tym występem. Same przyjemności was czekają. Menadżerowie na sali. To zawsze ułatwia, prawda? Takie podejście do muzyki. Więc teraz może zróbmy to, co zapowiadałam tajemniczo, a teraz mogę już odsłonić karty, bo mamy w tym tygodniu bardzo szczególną piosenkę tygodnia, którą przyniósł Wojtek. I ponownie, jak w przypadku Pink Floyd kontra Otekr, to nie jest materiał oryginalnie przez kwintet wykonywany. A właśnie napisany, skomponowany. Zgadza się. Bo jest wykonywany właśnie. Tak, to będzie szczególna piosenka w naszych głowach, w naszych sercach, w naszych uczuciach trochę. Przyszła nie, do nas, idę po kadzidło. Nie wiem skąd, zawróciła w głowie tak dokładnie. I każda impreza trochę kończyła się słuchaniem tej piosenki. To w rytmach tej pieśni zostały wyciągane miliony dzieci. Pociągane ostatnie machy. Zróbmy coś światło. Możemy zrobić jakieś takie światło, żeby niby... Takie światło jak gdyby w świec. No mów, powiadam. No ostatnie łyki trunków, wciągnięć dymu i oddawaliśmy się po prostu później już marzeniom sennym. I dlatego postanowiliśmy tą piosenkę włączyć w nasz repertuar. Od kiedy udało się nam jakby znaleźć na nią swój klucz i kiedy ją zagraliśmy, to poczuliśmy, że to jest część naszego materiału. I nie ma co dużo mówić. Jest to też w ogóle piosenka artysty, którego reszty materiału nie do końca, którego materiałem nie do końca jestem zainteresowany w ogóle jakoś, ale ten numer naprawdę ma to coś i bardzo chcieliśmy po prostu być i dać temu utworowi swoje życie, swoją energię i pomyślałem sobie, że to może być ciekawa sytuacja, że powstanie wersja tego utworu totalnie akustyczna, nagrana tak jak to robimy w stylu lat 60-tych, 70-tych, w totalnie analogowym studio, na starych mikrofonach z epoki, zespół stoi w jednym pomieszczeniu, tak naprawdę są przesłuchy, także ta produkcja jest w ogóle, że tak powiem, niewyprodukowana w sensie postprodukcji. Wszystko odbywa się w trakcie, w studiu, kiedy to robimy i wtedy pieczołowicie jakby ustawiamy mikrofony, dobieramy ich jakby odpowiednią charakterystykę i ich proporcje, a później już tak naprawdę to zespół po prostu musi tylko to dobrze zagrać i no i możecie posłuchać, jak zagraliśmy utwór. Ty chcesz to powiedzieć? No ty to powiedz, zapowiadasz piosenkę tygodnia w programie alternatywnym Wojciech Mazalewski. Uwaga, uwaga, jeżeli ktoś może, proszę. Wojtek Mazalewski, Quintet z najnowszej płyty Polka, utwór Get Free. No naprawdę, lato powinno trwać wiecznie i mogłabym teraz cały czas słuchać tej wersji nagrania Get Free. Major Lazer w oryginale jakiś czas temu, to też była bardzo dobra wersja, no ale ta z tymi wszystkimi analogami, oddechami w trąbkach, naprawdę cacy. Dziękuję. Spodobało mi się to, co powiedziałaś w trakcie, kiedy leciał ten twór, że jest w nim pewna obietnica wspaniałej przygody. I to jeszcze takiej, która się ma szansę dobrze skończyć, a nie, że coś się złego wydarzy. Tak, tak. Jest coś szalonego, ale takiego, co będzie przyjemne. Nie? To jest naprawdę, no tylko można zazdrościć, bo ja mogę sobie teraz z tobą tak porozmawiać i pożartować też z tych kadzidełek i tak dalej, ale ty możesz sobie iść do domu, chwycisz sobie ten swój bas albo usiądziesz przy pianinie i będziesz sobie tam grał to od razu, a ja tego nie mogę zrobić. Właśnie pomyślałam sobie, że nie lubię cię. Że ci zazdroszczę. Że to jest fenomenalne. To znaczy, ja wiem od lat, że to jest fenomenalne wyrażanie się poprzez muzykę, ale no ta łatwość zazdroszczę i naprawdę zazdroszczę. Chociaż nie zazdroszczę ci pracowania, bo jak rozumiem teraz, poza tym, że Pink Floyd musi poćwiczyć OTEK przed sobotnim występem na nowej muzyce, to co jeszcze cię zajmuje? Co to jest to inne zmęczenie? Co się wydarzy w niedzielę? Po kolei to właśnie będzie tak, że Freud zagra w sobotę na Tauron Nowa Muzyka, a jeszcze tego samego dnia, wiele godzin wcześniej, zagra na męskim graniu we Wrocławiu w Woli Ścisłości. Ale właśnie wróciłem z próby kwintetu i to kwintetu plus, bo na najbliższą niedzielę szykujemy koncert dla Muzeum Historii Żydów Polskich, a więc przy ulicy Anielewicza, tam na skwerze będzie wielka scena i koncert plenerowy, na którym grupa Wojtek Mazyski Quintet Plus zagra pieśni Legionów. Czyli będzie Jasia Duda, będzie Kuba Janicki, będzie Marek Pospieszalski, Adam Milwi-Baron, a dołączą do nas również Sara Brylewska ze swoim ciemnym głosem i Anastazja i Zofia Bernad, które śpiewają białym głosem. Także... I co w repertuarze? Właśnie te pieśni Legionów? W repertuarze oryginalne wersje pieśni Legionów, no bo założyłem sobie, że chcę nadać tym utworom jakiś nowy kształt, coś innego, bo znam je w oryginale, bo śpiewałem jako młody chłopiec podczas... Nie wierzę, że potrafisz zaśpiewać. Tanie, wiem, tani chwyt. Dobra, a jakie to są pieśni? No, będę śpiewał w trakcie koncertu pieśni Legionów, także zapraszam. Ale jakie to są utwory? Znane? Także o mój rozmarynie. Publiczność się włączy. Przede wszystkim i to w dwóch wersjach będzie i w śpiewanej, i w wersji instrumentalnej. Jest właśnie bardzo przerobiony łącznie z linią melodyczną. Są utwory, kolejny mój ulubiony w ogóle, to Rozkwitają Pąki Białych Róż. Tego nie śpiewam, bo obawiam się, że mógłbym się popłakać, kiedy go śpiewam. Jest tak wzruszający, że trzeba uważać, więc to zadanie oddałem dziewczynom i robią to naprawdę wspaniale. Będą zaskakujące wersje bardzo utworu, na przykład Jedzie na kasztance, Wojenko, Wojenko, będzie My Pierwsza Brygada, będzie Piechota w wersji, ja nie wierzę, w wersji hardkorowej. Tak. Więc... A ja co najważniejsze, jestem jakby szczerze poruszony w ogóle tym zadaniem. I tak naprawdę chyba pierwszy raz od dawna naprawdę zestresowany też, bo wiele miesięcy temu, kiedy zgodziłem się, żeby to zrobić, założyłem sobie, że zrobię to inaczej niż zawsze to robię. To znaczy nie zrobię tego tak... jak już wiele rzeczy robiłem, że biorę zespół któryś, albo Pink Floyd, albo Quintet i tak naprawdę po prostu spotykamy się i po prostu robimy takie jak najszybsze swoje wersje, żeby to brzmiało jak najbardziej jak nasz zespół. Tylko właśnie chciałem nadać tym utworom jakby kształt już wcześniej, dlatego też poprosiłem każdego z członków zespołu o to, żeby stworzył swoje interpretacje niektórych z piosenek. No i dzięki temu po prostu no ten materiał jest dużo szerszy w takim wymiarze nastroju, w wymiarze form, koncepcji muzycznych niż tak naprawdę działania, czy to Pink Floyd same w sobie, czy działania grupy Wojtek Mazowiecki Quintet. Tutaj jest naprawdę szeroko, a dwa, ja jestem w tym, że tak powiem, tym małym chłopcem, który po prostu śpiewał te piosenki i bardzo je przeżywał, kiedy to się działo. Śpiewałeś te piosenki sobie, czy publicznie? Śpiewałem te piosenki publicznie i można powiedzieć w jakimś sensie, że uratowały mi skórę, bo zdarzało się mi bardzo często występować z nimi podczas uroczystości szkolnych, tak zwanych apeli, na których w tamtym czasie występowałem również w roli chuligana i dostawałem tak zwane nagany. Ale dzięki temu, że zazwyczaj otwierałem te uroczystości i później zamykałem w części artystycznej, śpiewając razem z chórem i śpiewając jako solista, zostawałem raczej zapamiętowany jako ten, który tam wielokrotnie wyszedł, ale w sumie chyba, a to ty śpiewałeś. No tak, tak. Więc jakoś tak naprawdę... A jak wiadomo, nie gremium... ma większego szacunku w szkole podstawowej jak dla chłopaka, który śpiewa Jasieńku, wróć z wojenki, wróć, prawda? No to podbija serca rówieśników. Przede wszystkim gremium nauczycielskiego. I to właśnie te fory pozwoliły mi, i ta sztuka pozwoliła mi tak naprawdę zmiękczyć ich serca i pozwoliło, znaczy te działania pozwoliły im zapomnieć tak naprawdę o tym, że coś jeszcze się zdarzało złego. Najlepsze połączenie. Wrażliwa dusza i łobuzerski charakter. Wojtek Mazolewski, bardzo ci dziękuję za wizytę. Nie zatrzymuję się dłużej, bo jesteś zajęty próbami, a także musisz bezpiecznie dojechać do Katowic. Pink Floyd w Katowicach, Pink Floyd na męskim graniu, a Wojtek Mazolewski, Quintet Muzeum Żydów Polskich. Najbliższa niedziela, tak? Scena plenerowa. Najbliższa niedziela, 24 sierpnia o godzinie 20:00, skwer przed Muzeum Historii Żydów Polskich przy Anielewicza. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Naprawdę bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego i miłego słuchania. Nagranie zatytułowane Sunday, Wojtek Mazalewski, Quintet na naszej antenie. Zanim otworzymy płytę tygodnia zatytułowaną LP1, LP1, debiut Ewki Twix, wcześniej pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby wygrać u nas zaproszenia na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Zostały nam jeszcze zaproszenia na 4 dni festiwalowe. Słowem, mamy do oddania w dobre ręce komplety składające się z podwójnego zaproszenia na 4 dni festiwalu. Od czwartku do niedzieli włącznie, ale nie oddam ich za darmo. To będzie pytanie o to, w którym roku zespół Pink Floyd wystąpił na festiwalu Nowa Muzyka, Tauron Nowa Muzyka, a był to ten sam rok, w którym na festiwalu pojawił się duet Otekr. Tak więc, który to był rok tego spotkania, przynajmniej w przestrzeni festiwalowej, i wtedy po raz pierwszy pracowali i przygotowywali utwór z repertuaru Otekr i pilnie ćwiczyli. Kto pierwszy, ten lepszy, ale proszę pamiętać o poprawnej odpowiedzi. Który to był rok? 2 2 7 3 czekają podwójne zaproszenia, karnety na 4 dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Mamy 4 takie zestawy. Tak więc myślę, że to jest przyjemna propozycja. Jak i bardzo przyjemna jest nasza płyta tygodnia. Nagranie zatytułowane Two Weeks, które można znaleźć na płycie FK Twigs, naszej płycie tygodnia. To płyta debiutancka, ale nie pierwsze wydawnictwo sygnowane przez tę artystkę. I właśnie tytuł pierwszej epki, co jest banalne w jej przypadku, bo można się domyślać pewnej prawidłowości w nazywaniu wydawnictw, jest dzisiaj przepustką do posiadania płyty tygodnia. Jak zatytułowała swoją debiutancką epkę? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na poprawne odpowiedzi. Mamy do oddania płyty i teraz oczywiście słuchamy dalej, jak brzmi nasza płyta tygodnia. Zagłębiamy się w utwór zatytułowany Kicks. Tell me, what do I do when you're not here? FK Twix, jej płyta debiutancka LP1, nasza płyta tygodnia. Lubię o niej myśleć FK i od czasu do czasu tak będę mówiła, proszę wybaczyć. I teraz Bartek, jeszcze raz przypomnij, kto wygrał. Wiem, że Piotr i Andrzej, jeżeli dobrze zapamiętam imiona. Andrzej z Wrocławia i Piotr, który mieszka w Gdyni. Gratulacje. Jutro po 19 albo po 20 szansa na zdobycie kolejnych egzemplarzy naszej płyty tygodnia. Waham się, ponieważ do końca nie wiem, co się będzie jutro działo. Na pewno jutrzejsza audycja nadawana jest już z terenu festiwalu Tauron Nowa Muzyka, dokładnie sprzed kościoła, w którym odbędzie się koncert otwarcia. Chad Faker miał być gwiazdą tego wieczoru. Sprawy się skomplikowały i artysta ostatecznie nie przyjeżdża do Katowic. W to miejsce, zwolniony przez Chada Fakera, wskoczył, że tak powiem, Zon, i to właśnie jego, obok specjalnego koncertu przygotowanego przez zespół Sorry Boys wspólnie z chórem Gospel. To jego występ będzie sednem otwarcia najnowszej edycji festiwalu Nowa Muzyka. A przy okazji, czy mogę rozwiązać konkurs dotyczący zaproszeń na festiwal? To jest pytanie do Bartka. W 2010 roku, podczas 5. festiwalu Tauron Nowa Muzyka, Pink Floyd i Otekr spotkali się, że tak powiem, w spisie artystów. Vibrations of tremors that shook long ago. Tear holes in the fabric of all that we know. Can't survive with the secrets we have. All that we have is a lie. Hold the line till the thread comes undone. If you're thinking of letting me go, then it's time that you do. Lines we etch when we merged into one. Rewinds fall long before they were done. Can't survive with the secrets we share. If all that we share is a lie, hold the line, let the threat come undone. Thank you. Movement, a wcześniej Zone, czyli artysta, który pojawi się w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka już jutro i będziemy mogli przeżyć, spotkać się z nim, przeżyć jego występ. Mam nadzieję, że uda się go także namówić, aby był naszym gościem, bo to a propos rozmawiania o przygodach z Wojtkiem Mazalewskim, także wielka przygoda, to wszystko, co przed nami w ciągu najbliższych dni. Mam nadzieję, że nie tylko artyści, ale także występy, niektóre przynajmniej uda się nam wspólnie na antenie usłyszeć, podsłuchać. Taki jest nasz plan, a od jutra bierzemy się za jego realizację. Zatem jutrzejsze spotkanie nasze w ramach programu alternatywnego już z Katowic. Jeżeli ktoś się do Katowic wybiera albo w Katowicach mieszka i wybiera się na festiwal, to mówię do zobaczenia, a oczywiście wszystkim do usłyszenia, zapowiadając jednocześnie finał naszego dzisiejszego spotkania, który będzie klasyczny, ponieważ właściwie już tradycyjnie na wakacje zabrałam ze sobą bardzo dużo nowych płyt, które wymagają przesłuchania i posłuchałam z tych bardzo wielu dwóch. A tak naprawdę w kółko słuchaliśmy, bo przecież nie robiłam tego sama, utworów pochodzących z płyt klasycznych albo nawet bardzo klasycznych. I to niekoniecznie zawsze z muzyką klasyczną, ale takich, które uchodzą za naprawdę przełomowe i ważne. Czasami jest tak, że te odgrzewane starsze płyty nie brzmią już dobrze po latach. Muzyka albo sposób nagrania coś nie pasuje, ale są też takie, które niezależnie od tego, ile minęło lat, brzmią jak kryształ. I teraz właśnie sięgam po taki album. Te nagrania powstały w czasach, w których Wojtek przymierzał się do tego, aby śpiewać na akademiach w swojej podstawówce. Wielu ze słuchaczy programu alternatywnego nie było jeszcze na świecie, ale być może rodzice już o tym myśleli. Jest to nagranie historyczne i cały czas rewelacyjnie brzmiące. A tego stanu, który jest tu opisany, od czasu do czasu serdecznie życzę. Dziękując za dzisiaj, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Michał Jakubik, bez wąsa, który audycję zrealizował. Do usłyszenia. She's moving through the nearest passerby. zapraszamy do reklamy. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je. Gitara gra, dziewczyną bywa lat. Więc łap te smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je. Się wstrąga, je. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 sierpnia, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze rosyjskie ciężarówki z pomocą humanitarną wreszcie w Doniecku, ale na odprawę jeszcze muszą poczekać. Są kolejne ofiary wirusa Ebola. Tylko w ciągu dwóch dni zmarło w Afryce ponad 100 osób. Leszek Miller komentuje. Orzeczenie prokuratury jest przypieczętowaniem prawniczej i politycznej klęski pana Zbigniewa Ziobry. Chodzi o umorzenie postępowania wobec Edwarda Mazura. Pierwszych 16 ciężarówek z rosyjskiego konwoju humanitarnego wjechało wreszcie na punkt kontrolny Doniecki, informuje korespondent rosyjskiej agencji Interfax, ale ich odprawa się nie zacznie. Stanie się to najpewniej dopiero jutro rano, bo jak informuje z kolei strona ukraińska, wciąż brak koniecznych dokumentów dotyczących zawartości transportu z Rosji. Do 1350 wzrosła liczba zgonów z powodu eboli, której epidemia szerzy się w krajach Afryki Zachodniej. Najnowsze informacje podaje Światowa Organizacja Zdrowia, zaznacza, że 106 nowych zgonów zarejestrowano w Gwinei, Liberii i Sierra Leone między 17 a 18 sierpnia, a liczba zarażonych śmiertelnym wirusem w tych dniach wzrosła o 221 osób. W sumie zarażonych jest już prawie 2,5 tysiąca ludzi. To widowiskowa klęska Zbigniewa Ziobry, tak sprawę umorzenia przez łódzką prokuraturę wątku w śledztwie dotyczącym polonijnego biznesmena Edwarda Mazura, który miał podżegać do zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały, komentuje Leszek Miller. Śledczy sprawę umorzyli z powodu braku wystarczających dowodów. Przez długi czas stawiał zarzuty, ścigał pana Mazura w Stanach Zjednoczonych, próbował dokonać aktu ekstradycji. No i dzisiaj orzeczenie prokuratury jest przypieczętowaniem prawniczej i politycznej klęski pana Zbigniewa Ziobry. I wcale nie zdziwi szefa SLD wystąpienie Edwarda Mazura o odszkodowanie. Jeżeli uzyska gratyfikację finansową, to mam nadzieję, że Zbigniew Ziobro zapłaci ją z własnej kieszeni. Zbigniew Ziobro przekonuje jednak, że on w sprawie zabójstwa generała Marka Papały robił wszystko, co należało. Według byłego ministra sprawiedliwości porażkę poniosło państwo polskie, a jej przyczyn trzeba szukać w pierwszych dniach śledztwa, bo było ono źle prowadzone. Potem jako prokurator generalny robiłem to, co do mnie należało i nie miałem innego wyjścia, dlatego że jeżeli prokuratorzy przyszli do mnie z materiałem dowodowym i z uzasadnieniem odwołując się do konkretnych dowodów, nikt, kto nie prowadzi tego śledztwa, nie miał takiej możliwości, by te dowody kwestionować. A co więcej, wszyscy nadzorujący to postępowanie w prokuraturze apelacyjnej uważali, że to jest właściwy trop, to jest jedyny trop, że są tylko takie dowody. Do zabójstwa generała Marka Papały, już wtedy byłego szefa policji, doszło 25 czerwca 1998 roku. Najpierw śledczy zakładali, że Papała zginął, bo był niewygodny dla wielu ludzi oraz środowisk przestępczych. Obecnie wszystko wskazuje na to, że byłego szefa policji mogli zabić złodzieje z gangu kradnącego samochody. Odblaskowe opaski czy kamizelki obowiązkowe już nie tylko dla dzieci, już niedługo wchodzą w życie nowe przepisy, które zobowiązują do noszenia odblasków także dorosłych. Każdy pieszy po zmroku, poza terenem zabudowanym, będzie musiał je mieć. Chociaż odblaskowe elementy czy ubrania można kupić od wielu lat, to dla niektórych wciąż jest to zagadka. A co to daje w ogóle? Coś zabezpiecza przed wypadkiem jakimś? Lepiej widać, proszę pana, bo mają i też giną ludzie. Ale od 31 sierpnia każdy pieszy poruszający się po drodze na terenie niezabudowanym będzie musiał mieć na sobie odblaski. To nowe przepisy. Nie chcę straszyć mandatami karnymi. Mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Chociaż teoretycznie policjanci będą mogli za brak odblasków nakładać wysokie mandaty, to jednak nie o to chodzi. Osoba będzie widziana przez kierującego samochodem z odległości 200-300 metrów, a więc kierowca będzie przygotowany na bezpieczne omijanie, wymijanie, wyprzedzanie. A dorośli wraz z zakończeniem wakacji po naukę powinni pójść do dzieci. Oczywiście, że bardzo dla bezpieczeństwa. No, oczywiście, że tak. A pani nosi? No akurat nie. Babcie nie noszą. Czy babcia powinna nosić? Powinna. Odblaski można kupić już za kilka złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ile jest kamer na dworcach, gdzie są zamontowane i co nagrywają? Tego się nie dowiemy. Te informacje pozostaną niejawne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji Panoptykon na bezczynność PKP SA. Sprawa trafiła do sądu w marcu, gdy spółka odmówiła odpowiedzi na pytania fundacji dotyczące właśnie kamer na dworcach. Fundacja zainteresowała się tematem, ponieważ PKP Intercity przyznało, że kamery rejestrowały nie tylko obraz, ale także dźwięk. To jednak nie koniec sprawy, zapowiada Małgorzata Szumańska z fundacji. Będziemy się odwoływać tym bardziej, że ten wyrok ma znaczenie nie tylko dla uzyskania informacji na temat tego, jak działa monitoring na 5 polskich dworcach, ale ma fundamentalne znaczenie w ogóle dla dostępu do informacji publicznej i organizacji takiej jak nasza. Bo Panoptykon to organizacja, której celem jest ochrona podstawowych wolności wobec zagrożeń związanych z rozwojem współczesnych technik nadzoru nad społeczeństwem. A PKP SA odmówiło podania szczegółów na temat kamer, bo jak tłumaczyło, te informacje nie podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Ciężko idzie, ale jakoś idzie. Jerzy Janowicz awansował do ćwierćfinału turnieju w Winston-Salem. W trzeciej rundzie pokonał Francuza Eduarda Rogera Vasselin. Choć pierwszego seta Polak przegrał 4-6, to wygrał kolejne dwa. Było 6-3, 6-4. Kolejnym rywalem Janowicza będzie Finn Jarkko Nieminen albo Belg David Goffin. A w zbliżającym się wielkimi krokami US Open wśród pań najwyżej rozstawiona będzie liderka światowego rankingu Amerykanka Serena Williams. Agnieszka Radwańska grać będzie z czwórką. Nawet gdyby wygrała, nie byłaby rozstawiona, a na dodatek nie wygrała. Magdalena Linette odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji US Open. Polka przegrała z Richelle Hogenkamp 2-6, 7-6 i 3-6. Koszykarze walczą w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Niedawno przegrali z Austriakami 81-83. Dziś walczą z Niemcami.